Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Allahu Teala anna ve men kafir. Şimdi nun-u müşeddede ve nun-u muhaffefe konusunu okuyorduk. Dün başladık elhamdülillah. Nun-u müşeddede ve nun-u muhaffefe mazi ve halin dışındaki, yani istikbale delalet eden, talebe delalet eden fiillere dahil olur dedik. Nun-u muhaffefe her zaman sakindir. Hiçbir zaman değişmez. Tesniye ve cem'i müennesleri nun-u muhaffefe dahil olmaz. Bir örnek olarak İğrib fiiline bitiştirirsek İğriben, İğribün cemide İğribin müfret müennes muhatıptır. Tesniye ve cem'i müennesleri gelme. İğriben, İğriba, İğribün, İğribin, İğriba, İğribne. Yani bu şekilde çekilir. Mesela katil, katile yukatilu mukatil. Emradır katil, katilen, katilun, katilin. Bitti. Nun-u müşeddede ise hepsine dahil olur. Nun-u müşeddedenin harekesi fethalıdır. Ancak nun-u muhaffefenin dahil olmayıp da nun-u müşeddedenin dahil olduğu yerler ki tesniye ve cem'i müennestir. Oralarda meksur olur. Bir tane örnek çekelim. İğribenne, İğribani, İğribünne, İğribinne, İğribani, İğribnani. İğribnani de ise efendim arka arkaya 3 tane nun toplanmasın diye fasıla olarak araya ne yapılıyor? Elif getiriliyor. Peki. Nun-u muhaffefeye tesniye ve cem-i müennesinde nun-u muhaffefeyi dahil etmiyoruz. Zira o zaman iltika-ı sakinin, içtima-ı sakinin ala gayri haddihi meydana gelmiş oluyor. İğriban, İğribnan diye iki sakin toplanıyor ve ala gayri haddihi. Caiz olmayan bir şekilde toplanıyor. Peki içtima-ı sakin ala haddihi nedir? Caiz olan nedir? Birinci harf harf-i met, ikincisi mudgam olursa o zaman içtima-ı sakin ala haddihi derler. Onu caiz görüyorlar. Dabbe. Evet. Ve dalli gibi. Peki. Nokta. Ve tuhzefu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tuhzefu hazf olunur. Ve tuhzefu hazf olunur. Ortadan kaldırılır. Neyden? Minel fi'li fiilden. Minel fi'li fiilden. Hangi fiil? Nun-u müşeddede veya nun-u muhaffefe ile tekitlenen fiilimiz var ya. Evet, onda. Minel fi'li fiilde. Hangi fiil? Nun-u müşeddede ahirine gelmiş. Veyahut da işte nun-u muhaffefe gelmiş olan fiilden hasf olunur. Neyle beraber? Ma'ahuma, ma'ahuma, ma'annuni el-muhaffefeti ve ma'annuni el-müşeddedeti. Nun-u müşeddede ve nun-u muhaffefe ile beraber olan fiilden hasf edilir. Tamam mı? Ve tuhzefu hasbun neyden minel fi'li fiilden neyle beraber? Ma'ahuma, ma'ahuma yani ma'a vücudi hateynin nuneyni. Şu iki nunun bulunmasıyla beraber. İki nun. Yani neyi kastediyor? Es-sakile ve'l-hafife. Ne hasf olunur? Tuhzefunun naib-i faili geldi. Ne hasf olunur? En nunu nun hasf olunur. İrab nunu var ya. Yadribani, tadribani, yadribune, tadribune, tadribine değil mi? Şimdi onu sen nun-u müşeddede getireceksin sonra. Yadribani Halbuki yadribanen ne? Yadribanen yadribani değil mi? Yadribanani. Da elif de bunlar toplanmasın diye şey arka arkaya gelmesin. Elif de getireceksin. Böyle olmasa İrab'ın hasbedilir. Tamam. Yani Nuri'nin hasbedilir. Nereden hasbediliyor? Fil emthileti el hamseti. Ef'ali hamsede. Fil emthileti el hamseti. Beş fiilde. Ne gibi? Kema tuhzefu hasfolunduğu gibi. Kema tuhzefu hasfolunduğu gibi. Hiye onun. Yuhdefu demiş bazı nüshalar. Benim nüshamda da yuhdefudu. Ama noktası yukarıda olması lazım değil mi? Nuna gidiyor ya bak kendisine isnat ettiğinde tuhdefu dedi. Zamirine isnat etti mi zaten? Hepten tuhdefu demesi. Niye? Tala'aşşemsi, tala'atişşemsü ikisi de caizdir ama eşşemsü tala'at. Tala'a caiz değildi. Değil mi? Zamire isnat yapıldığı mı? Fiilin mühennes olması vacip. Ve tuhdefu. Kema tuhzefu hasf olunduğu gibi. Kema tuhzefu. Burada şerhte kema tuhzefudur. Kema tuhzefu hasf olunduğu gibi onun neyle beraber? Ma'al cevazimi, ma'al cazimi, ma'al cevazimi cezmedicilerle birlikte hasf olunduğu gibi. Şimdi cezmedici edat geldiği zaman ne diyorsun? Lem yadriba, lem yadribu, lem tadriba, lem tadribu, lem tadribi. Aynı şekilde. Ve hiye. Ve hâlihi l-ef'al el-khamse, el-emthile el-khamse nedir? Yef'alâni ve tef'alâni ve yef'alûne ve tef'alûne ve tef'alîne. Nokta. Anlaşıldı hocam. İrab nunu ne yapılıyor? Hasfediliyor. Peki niye diye bir şey aklımıza geldi. Niye aslında? İrab nunu orada bu fiillerde İrab nunu İrab'ın alametidir. O nun İrab'ın alametidir. Fiil tekit nunu ile beraber mebni oluyor. Arada İrab nunu zaten ne olmuyor? İhtiyaç kalmıyor yani. Ha, tamam. Ondan dolayı da hasbediliyor. Ve tuhzefu yine hasf olunur. Ve tuhzefu hasf olunur. Vavu yef'alune. Yef'alune'nin vavu da hasf olunuyor. Bak. Ve tef'alune. Tef'alune'nin vavu da hasf olunuyor. Ve ya'u tef'aline. Tef'aline'nin ya'sı da hasf olunuyor. Hemen şimdi bir örnek yapalım. Le'yadri benne. Le'yadri banni. Le'yadri bunne. Bunne demiyoruz. Bu ne değil. Gerek yok. Niye? Çünkü makabli zamme olduğu için zamme baba ne yapar? Delalet eder. Letadri benne. Letadri bani. Leyadri nani. Tamam. Letadri benne. Letadri bani. Letadri bunne. Bu ne değil. Bu avas bir durum. Letadri binne. Binne değil. Ya asfı. لَتَضْرِبَانِ لَتَضْرِبْنَانِ لَأَضْرِبَنَّ لَنَضْرِبَنَّ Mesela bu şimdi nakıslarda da düşüneceksin. لَيَرْمِيَنَّ لَيَرْمِيَانِ لَيَرْمُنَّ Bak, tamam. لَتَرْمِيَنَّ لَتَرْمِيَانِ لَيَرْمِينَانِ لَتَرْمِيَنَّ لَتَرْمِيَانِ لَتَرْمُنَّ لَتَرْمِنَّ لَتَرْمِيَانِ لَتَرْمِينَانِ لَأَرْمِيَنَّ لَنَرْمِيَنَّ Peki bu vav veya her zaman mı hasbediliyor? İstisna illa ancak يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَنِنْ vavını تَفْعَلِينَنِنْ yasını hasbedemezsin. İlla hasf olunmaz. İlla ancak öyle değil yani hasf edilmez. Ne vakitte? İza izen feteha. İza kana meftuhan. Değil mi? İzen feteha. Fetha olduğu zamanda. Ne feth olduğu zaman? Ma. الحرف الذي وحرف كي قبلهما قبل الواو والياء قبل واو يفعلون تفعلون وياء تفعلين يفعلون تفعلون من واو تفعلين من ياسının ما قبل مفتوح olduğu zaman da ne yapamazsın o vav yayı niye çünkü feta vava delalet etmez yaya delalet etmez ne yapamazsın hasb edemez nahu la tahşe vunne le tuble vunne feta vava vava ve yaya delalet etmez vava delalet eden zammedir yaya delalet eden kesirdir لِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنَ الضَّمَّةِ الْوَفْ ضَمَّةً دُعَانْ وَوْدِرْ وَمِنَ الْكَسِتِ الْيَا كَسَنَ دُعَانْ يَادِرْ وَمِنَ الْفَتَى الْأَلِفْ فَتَدَانْ دُعَانْ أَلِفْتِرْ Tamam, o zaman feta ne yapar? Elife delalet eder, söyle. Vav, şey zamme, vava delalet eder, kesre, ya. Çocuk babasına delalet eder yani. نحو لا تخشون بك لا تخشون لا تخشن denmez لا تخشن olmaz لا تخشون ولا تخشين ولا تبلون وإما ترين تمام لا تخشون peki bunların şeyleri var burada ilerleri de var La takşevünne mesela. Aslında takşevneydi. Takşevünne'nin de aslına gidersen takşeyüneydi. O kadar gitmeye gerek yok. Fiil-i muzari'den nehi yapmayı murad ettik. Onda kaydı var. Kaydı şuymuş. Evvelinde bir cezmedici la. Nehi lası getirdilermiş. Getirdik. Cezm alameti olarak İrab nurunu asfettik. La takşev oldu. La takşev. Tekit için ahirine bir nur-u müşeddede getirdik. İki sakin cem oldu. La takşan. İki sakin cem oldu. Biri cem müzekker vavu, diğeri nun-u müşeddedenin nun-u ulası. Evet. Değil mi? Birinci nun. Peki. İkisinden birine hazıf caiz olmadığından. Değil mi? İkisinden birinin hazıf caiz olmadığından. Ne yaptık? Cem-i vavuna kendi cinsinden bir hareke. Yani zammeyi verdik. La tahşe vünne oldu. La tahşe vünne oldu. Tamam. La tahşeyin ne? Tahşey neydi aslında? Tahşey ne? Değil mi? Yakşa, yakşeyani, yakşevne. Tahşa, tahşeyani, yakşeyni. Tahşa, tahşeyani, tahşevne, tahşeyne. Tahşey ne? Evveline bir cezmedici la. Nehi lazı getirdik. La tahşey. Ahirinden cezm alameti olarak İrab'ını hasbettik. Tamam, güzel. Ondan sonra tekit için ahirine nun-u müşeddede getirdik. İki sakin cem oldu. Biri müfret mühennes muhatıba yası, diğeri nun-u müşeddedenin nun-u ulası. İkisinden birini hasbedemediğimiz için yani makabrinde kesir olsaydı ne yapacaktı? Tadribinne gibi yaya hasbedecekti. Fete kesire de, yaya delalet etmez. Etmediği için ne yaptık? Bir yağın kendi cinsinden olan kesre hareket verdik. La takşe yinne oldu. Letuble vunne o da aynı şekilde. Şimdi leyubla'dan çekelim. Leyubla, leyubleyani, leyublevne. Letubla, letubleyani, leyubleyne. Letubla, letubleyani, letublevne. Letublevne. Ahirine tekit için tekit nunu getirdik. İrab nununu hasbettik. Kuraldı. Nun-u müşeddede geldiği zaman cezmedici dahil olmuş gibi nun ne yapılırdı? İrab nunu hasbedildi. Letublem iki sakin cem oldu. Biri cem müzekker vavı değil mi? Diğeri de nun-u müşeddedenin nunu ulası. İkisinden bir nazıp caiz olmadı. Vava zamme hareket verdik. Letuble vünne oldu. Gelelim imma terayinne. İmma terayinne meşhurdur. İmma tereyne. Şimdi bunu şimdi tereyne'den de yaparsın da tereyne. Değil mi? Yera, yerayani, yeravne. Tera, tereyani, yerayne. Tera, tereyani, teravne, terayne. Buradan da yaparsın. Tereyne'den direkt. Başına in getireceksin. Sonundaki irap harfine nuna hasbedeceksin. Ondan sonra tekit nuna getirecek. Tamam. Böyle de yaparsın. Ondan sonra nasıl hocam hocam? Tera, yinne. He, ona ya. Şimdi anlatacağım hepsini. Yok bu. He, kısayı mı? He. Kısa in getirdim başına. Teray oldu. İki sakin cam oldu. Biri müfret manası muhataba yazdı. Diğeri dinliyorum bir şey dinliyorum ulası. Müfret manası muhataba yazısına kesre verdik. İn tera yinne oldu. İşte inden sonra bir maizayide getirmişler. Onu unuttuk. İnden sonra bir maizayide getirmişler. İn ma oldu. Nunun mime mime nuna makrece yakın olduğu için nunun mime kaybettik. İm ma oldu. Mime mime idgam ettik. İm ma tera yinne oldu. İm ma tera yinne. Ama onun fiil alakası yok değil mi? Yok. Alakası yok. Şimdi İm ma tera yinne aslında ter e yineydi. Terayna'sa neydi? Ter-e-yine. Ter-e-yine. Hemze-i tel-yine edip hareketini ta'lik ettik. Hemze-i tel-yine ettik. Leyyine, yüleyyine, tel-yine. Yumuşattık hemze-i. Hemze şiddetli bir harftir. Şiddet sahibi bir harftir. Ter-e-yine demek zordur. Ter-e, her defasında bunu tevbu, boğazın aksasında 12'de bir çıkartmak. Arap böyle işleri sevmez. Oradaki hemzeyi telin ettik. Harekeyi talik ettik. Şimdi harekeyi böyle aldık havaya. Ter. Şimdi iki sakin cam oldu değil mi? İki sakin cam oldu. Birincisi hemze. Hemze sakin oldu. Harekesini aldık çünkü talik ettik. İkincisi ra. Ter. Değil mi? Hemzenin harekesini aldığı zaman düşün. Ne oldu? İkisi de sakin oldu. Ter. Ne oldu? Hemzenin herkesini ra'ya verip hemzeyi hasbettik. Ne oldu? Terayine oldu bak. Terayine. Ya harfi illet mutarik. Ma kablum meftuh. Ya'yı elfe kalbettik. Terayine. İki sakin cem oldu. Biri müfret mühennet muhataba yası. Diğeri nakıs yasından maklup olan elif. Müfret mühennet muhataba yası alamettir hasbedilmez. Nasıl ya nakıs yasından maklup olan elifi hasbettik. Ne oldu hocam? Terayine oldu. Peki. Evveline bir iniş artıya getirdik. Cezm alameti olarak ahirindeki irab nurunu hasbettik. İn teray oldu. İn teray. Tamam. Tekit için. Zahit diyorlar ya. Zahitlerin hepsi bana. Cezmden dolayı. Evet. Ahirindeki irab nurunu düşürdü. İn teray oldu. Tekit için bir ma-i zayide getirdik. Ma ziyade ettik. Ma ziyade ettik değil mi hocam? Ma ziyade ettik. Ne oldu? İn ma teray oldu. Bak tekit olsun diye. Şart diye tekit edin. İn ma teray diyeceğiz. İn ile teray fiilin arasına bir ma-i zayide getirdik. Tamam. Ma-i zayide. O ma niçin getiriliyor oraya? Tekit için getiriliyor. Tamam. Şimdi bazen derler işte bu zahit. Zahit demek hiçbir görevi yok demek değil yani. O hiçbir görevi yok. Yani fuzuli gelmiş. Öyle bir şey yok. Mesela leyse zeydun bir kaybini bazı zahit ama o nefine yapıyor, tekit ediyor. Burada da şartı tekit etmek için oraya ne getirildi? Bir ma getirildi. Evet. Ma zahide. Ma zahide. Burada zaten diyor. Peki in ma teray oldu. Nunun mime mimin nuna makrici yakın olduğundan nunu mime kalbettik. İm ma teray oldu. Mimi mime idgam ettik. İm ma teray oldu. Tamam. İm ma teray oldu. Peki. Ziyade tekit için tekiti biraz daha arttırmak için ahirine bir nunu müşeddede getirdik. İki sakin cem oldu. Biri müfret mühennet muhataba yası, diğeri nunu müşeddedenin nunu ulası. Ne yaptık? ikisinden birine hazır caiz olmadığı için müfret mühennes muhataba, müfret mühennes muhataba yasına bir müfret mühennes muhataba yasına kendi cinsinden bir hareke yani kesre hareke verdik. İmma tarayinne oldu. İmma tarayinne oldu. Anlaşıldı hocam. Kısaca hemen yapalım bak. Tarayinne. Hemze-i teline diyorsun. Hareke-i tahrik ettik. İki sakin toplandığı için hemzenin hareketini ra'ya verdik. Tarayinne oldu. Ya harfi illet mutarik. Ma kabul mefti. Ya yerfi kalbetik. Müfret mühennes muhatabı yasıyla nakız yasından makrib olan elif toplandığı için elifi hasbettik. Tarayinne oldu. Tarayinne'yi buldu. Kolay. Evvela bir iniş şartıya getirdik. Cezm alametul ahirindeki illet şey irab nununu hasbettik. İn teray oldu. Tekit için bir ma izahide getirdik. İn ma teray oldu. Nunun mime, mimin nunu mahrece yakın olan nunu mime kalbettik. İn ma teray oldu. Mimin mime idgam ettik. İn ma teray oldu. Tekit için ahirinde bir nunu müşeddede getiriyoruz. Getirdik. İki sakin cem oldu. Biri müfret mühendis mukatabe yası. Diğeri nunu müşeddedenin nunu ulası. Müfret mühennes muhataba yasına kesre hareke verdik. İmma terayinne oldu. İnşallah kabirde sorarlarsa bunu geçeriz. Ve yuftahu. Bu anlaşıldı hocam. İlal kitabım var zaten. İlal'den onu yaparsın artık. Maksudun o bir ilanı var. Ha, arkada. Orada var. Ne bakalım. İmma terayinne falan var. Ve yuftahu. Ve yuftahu yani ve yuc'al meftuhan meftuh kılınır ahirul fi'li fiilin ahir. Şimdi neyi anlatıyor müellif bize? Nunu müşeddede ve nunu muhafere makablinin durumunu. Makablinin durumu nedir şimdi? Ve yuftahu meftuh kılınır ve yuftahu yani ve yuc'al meftuhan meftuh kılınıyor efendim. Efendim, ahirul fi'li, fiilin ahiri. Yadribu, değil mi hocam bak? Yadribu. Le yadribenne. Benne. Bu ne dedin oldu cemiye itibarıyla. Meftuh kullanır. Le tadribenne. Le tadribenne. Le adribenne. Le nadribenne. Tamam, güzel. İza kâne olduğu zaman da o fiil, hangi fiil? الذي دخل عليه النون üzerine nun dahil olan fiil olduğu zaman da fi'lel vahidi yani müfreden müfret olduğunda vel vahidetil gaibeti ve müfret mühennes gaibe olduğunda tamam anlaşılır mı? Nefsim tekellimde de aynıdır yani. Değil mi? Şey okuyabilir miyiz hocam o tahme? He? Tahme okuyabilir miyiz hocam? Şey, kâneyi. Gerçi benim ne de burada fethalı da. İza kâne olduğu zaman da hüve o fiil. O fiil nedir olduğu zaman da fi'lil vahidi. İza kâne. Tamam mı? Yok ben şey. İza sebete fi'lil. Yok olmaz hocam. Tam fiil olmaz. Nakıs fiil. Haber ihtiyacı var mı? Yani bir vahid fiil vakı olduğunda. Yani İza kâne müfreden diyeceksin gene. Diyeceğiz değil mi? İza kâne müfreden. Bir şey lazım oraya. Lazım mı? İza kâne fi'lu fiil olduğunda fi'lel vâhidi vel vâhideti. Ha istesen bakayım şöyle hocam. İza kâne fi'lu bak. El fi'lu koydu. Fi'lel vâhidi vel vâhideti vel gâibeti. Peki bu müfret mühennes gâibe diyor ve müfret fiil olduğu zaman da diyor ya. Müfret fiil deyince nefs-i mütekellimler de buraya ne yapıyor? Giriyor yani ha. Değil mi? Nefs-i mütekellimler. Müfret fiil dediği zaman müfret. Bak burası müfret. Müfret müzekkel gayet. Ondan sonra müfret müzekkel muhatap. Nefs-i mütekellim, nefs-i mütekellim. Hepsi giriyor. Peki. Ve yulammu zammelenir. Ve yulammu yani ve yuc'alu mazmume. Mazmum kılınır. Ve yulammu zammelenir. Yani ve yuc'alu ve yuc'alu mazmume. Zammeli kılınır. Ahirul fi'l yani. Ahirul fiil. Fiilin son harfi mazmum kılınıyor. İza kâne olduğu zaman hâdel fi'lu bu fiil olduğu zaman nedir olduğu zaman da fi'le cemaati zükûri cemi müzekker fiil olduğu zaman da. Le yadri bunne. Le tadri bunne. Eğer ki makabül mezmumsa cemi vavı da gider. Mazmum değilse le tahşe vunne. La yahşe vunne. La yahşe vunne. Le yuble vunne. Le tuble vunne. O zaman da yine makabül mezmum ama vav asfedilmemiş yani. Ve yükseru ve yükseru ve yüce'alü meksura. Meksur kılınıyor ahirül fiil. Ne vakitte? İzâ kâne olduğu zaman fi'lel vâhideti el muhâtabeti. Müfret, müennes, muhatabı olduğu zaman. O kesre neye delalet ediyor? O yâ-i mahzufeye delalet ediyor yani. Ha? Değil mi? Evet. Mâ kablen nun, değil mi? Evet. Burada aslında fiilin ahiri diyeceğine fiilin ahiri diyeceğine deseydi ki mâ kablen nuni nunun mâ kabli deseydi daha güzel olurdu yani. Öyle değil mi? Mesela çünkü la takşe vunne de la takşe yinne de fiilin ahiri vav değildir. Fiilin ahiri ya değildir yani. Fiilin ahiri şindir. Öyle değil mi? Kaşiye yakşa. Son harfi şindir. Vav değil ki. Dolayısıyla deseydi ki nunun mâ kablinin mezmum olması, nunun mâ kablinin kesre olmasa dese daha güzeldi. Şimdi fiilin son harfinin diyorsun şimdi. Fiilin son harfinin meksur olması olur. Fiilin son harfi meksur olur. Fiilin son harfi mezmum olur. Halbuki la takşe vunne de son harfi vav değil. La takşe yinne de son harfi ya değildir. Nunun mâ kabli mezmum oluyor. Nunun mâ kabli meksur oluyor. Onun için maksutta dikkat edersen ve mâ kablehuma demişti. Onların mâ kabli nunu müşeddede ve nunu muhaffefenin mâ kabli ne olur? Cem müzekkerlerde mezmum, müfret mühendis muhatabalarda meksur, geriye kalanlarda meftu olur demişti. Öyle değil mi? Maksutten hatırladın mı hocam onu? Maksutta daha hoş geldi yani. Namazda mı? Öyle diyorlar. Şimdi zihnimize toparlansın diye orayı da bir görelim isterseniz yani. Evet. Bak hocam ne diyor şimdi bak. Ve ma kablehuma ve ma kablehuma ve ma kablen nuni el müşeddedeti vel muhafifeti. Nun müşeddede ve nun muhafif ma kabli meksuratun. Meksurdur fil vahidetil hadireti. Müfret mühennes muhatap. Meksurun. Yeterliydi. Ve mazmumun zammelidir. Ve mazmumun zammelidir. Fi cem'il müzekkeri. Cem'il müzekkeri. Ve meftuhun. Meftuhtur fil bevaki. Geriye kalanlarda meftuhtur. Şimdi yapalım. Le yadri ben ne? Nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh. Le yadri bani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le yadri bunne. Nunu müşeddede meftuh ma kabli mezmum. Le tadri benne. Nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh. Le tadri bani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le yadri nani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le tadri benne. Nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh. Le tadri bani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le tadri bunne. Nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh. Ma kabli mazmum. Le tadri binne. Nunu müşeddede meftuh ma kabli meksur. Le tadri bani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le tadri nani. Nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Le elvuri benne nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh. Le nadri benne nunu müşeddede meftuh ma kabli meftuh diyoruz. İdri benne, idri bani, idri bunne, idri binne, idri bani, idri nani. İdri ben, idri bun, idri bin. Tamam anlaşıldı. Orada hocam tesniyelerde nunu müşeddede meksur ma kabli meftuh. Meftuh. Faslaya itibar etmiyor. Yok harekeyi söylüyor. Tamam. Elif. Faslı olarak. Evet. İşte o Elif zaten şeydir, yok fasılı değil orada. Elif zamirdir. Zamir mi? Yani? Zamirdir. Son harfi B'dir ya. Mesela Leyyadri Ban derken B son harftir, fiilin son harfi. Bunun şiddetinin makabili durumunda yani. O Elif zamirdir. Faiz zamiri. O hasbedemedik onu yani. Hem de fasılı görevi görüyor yani. Cem Müzekker'de, Cem Mühendes'te Elif geliyor. İdrib nani. Peki hocam. Şimdi şurayı da hızlı bir şekilde okuyalım. Bitsin. Fetekul sen dersin. Fi emril gaibi. Emri gaibde dersin. Ne olduğun halde dersin. Müekkiden. Bak şimdi iki türlü hal yapabilirsin burada. Müekkiden. Hale kevnike müekkiden. Sen tekit edici olduğun halde dersin. Müekkeden. Yani hale kevni emril gaibi müekkeden. Değil mi hocam? Sen tekit edici olarak veya tekit edilmiş olarak. Neyle tekit edici? Bin nuni tegileti. Nun-u müşeddede ile tekit ederek söylersin. Veyahut da neyle tekit edilmiş olarak? Bin nuni tegileti. Nun-u müşeddede ile tekitlenmiş olan emr-i gaibin çekimini şöyle yapacaksın. Liyansuranne, liyansuranni, liyansurunne, litensuranne, litensuranni, liyansurnani. Ve bil hafifeti nun-u muhaffefe ile, yani nun-u muhaffefe ile tekit edilen veya tekit edici olduğun halde ne dersin? Liyansuran, liyansurun, litensuran. Bitti. Ve fi emril hadiri, emri hazırda, muhatabın emrinde. Unsurda ne diyeceğiz? Müekkiden. Hale kevnike müekkiden. Sen tekit edici olduğun halde veyahut da müekkeden. Tekitlenmiş olan o emirde. Bin nuni estakileti. Nun müşeddede ile tekitlenmiş olan da ne dersin hocam? Unsuranne, unsuranni, unsurunne, unsurinne, unsuranni, unsurnani dersi. Şeyleri çekmiyor. Bu şimdi sahip fiilleri anlattığı için bu bölümde öbürlerini söylemiyor. İrmiyenne, irmiyani, irmunne, irminne, irmiyani, irminani. Onlar da nakısta, ecbepte onlar gelecek. Kulenne, kulenni, kulunne, kulinne, kulani, kulnani. Onlar gelecek. Mesela velayeli. Emrazı nasıl gelir? Li. Li. Sonra vakıfası gelir. Tek harfe düştüğü için vaciptir orada. Li. Li. Liyenne. Liyenni. Lunne. Linne. Liyenni. Linen. Mesela ve gayeki. Gı. Değil mi? Kıyenne. Kıyenni. Kunne. Kınne. Kıyenni. Kıynan. Kıyen. Kun. Kıyen. Kıyen. Kun. Kıyen. Kıyen. Kun. Kıyen. Kıyen. Kıya. Kun. Kıyen. Kıya. Kıyna. Onlar da gelecek. Bölümünde gelecek. Onun için oraya bırakalım bunu. Ve bil hafifeti nur muhafife ile tekitlenmiş olan emirde ise unsuran, unsurun, unsurin ve gıys. Kase-i gıysi emir değil mi? Gıys. Gıys. Kıyasla. Kıyas et. Kase-i gıysi emirde bi' gibi. Ba'ye bi'ye bi'ye bi'ye bi'anne bi'anne bi'unne bi'inne bi'anne bi'nane. Kıysa getirelim. Kıysanne, kıysanne, kıysunne, kıysinne, kıysanne, kıysanne. Hocam unsuran, unsurun, unsurin oluyordu. Evet. Muhaffefede. Tabii hepsini beraber çekelim dersen, yani nun-u muhaffefeli ve nun-u muhaffefesiz çekersek nasıl olur? Unsuran, unsura, unsurun, unsurin, unsura, unsurna. Muzalis yani. Nereye geliyordu sadece? Sadece müfretlere gelir, cemiye gelir. Tesniye ve cem mühendise gelmez. Bunun şey, diyan suran, diyan surun. Ha şeyi mi çekeyim diyorsun? Yok dur. Yok şimdi orada unsuran, unsurun, unsurin. Tamam. E sen gayb, gaybi mi çekelim diyorsun? Yok yok şimdi yok. Şurada ne farklı? Diyan suran, diyan surun, liten suran. Yani bu ne hocam? Emri gayip, bu da emri hazır. Emri hazır. Emri hazırı gösterdi yani bir de. Tamam da şimdi bu liyan suran o erkek yardım etsin. He. Liyan surun yardım etsinler. Liyan suran. O kadın elbette ya. Gaybe ya. Gaybe tamam. Değil mi? Yani burada bu unsurinin sanki karşılığı değil mi hocam? Unsurun unsuru. O da şey, müfret mühennes muhataba. Bu gaibesi. İten suran gaibesi. Yani, gaibesi yani. Tamam. Müfret mühennes gaibe. O da unsurun müfret mühennes muhataba. Tamam. Unsurin bu İten suran. Ran, tamam. O orada ya bulunduğu için makabül meksur oluyor. Ya kesre ya'ya delalet ediyor. Ve kıs kıyaset ala hada buna nazairahu bunların benzerlerini kıyas et. Evet, yapalım hemen. Li yadri benne li yadri bani li yadri bunne tadri benne li tadri bani li yadri bnan li yadri ben li yadri bun li tadri ben idri benne idri bani idri bunne idri binne idri bani idri bnan idri ben idri bun idri bin. Kıyasla. Kıyasladık. O gün kıyas ettik. Kıyasladık. Peki hocam. Buyurun.